Bueno, pois, en primer lugar, grazas por terme invitado, ternos invitado a Cristina e a min a ter esta conversa con vos. Realmente é particularmente para min un placer compartir esta miña conferencia con miña dona, con Cristina, porque non é moi habitual, non pensedes, eh? Participamos en moitas cousas, pero é raro que nos inviten os dous a facer unha conferencia xuntos. Realmente é bastante inusual e eu espero que rompa esta tónica, porque hai moitas cousas das que tanto Cristina como eu podemos falar xuntos e enriquecernos mutuamente. Estou completamente convencido. É dicir, forma parte, eu son menos elegante para decir as cousas que ela, forma parte da estupidez da Iglesia. Temos unha Iglesia estúpida, suicida. É dicir, a exclusión que Cristina e eu somos obxecto por parte, pois, sobre todo da Iglesia xerárquica, cando temos moito que aportar, sería unha falsa modestia non decilo, e desde logo, pois, son xa 30 anos falando en público e son máis de 1000 artigos publicados e máis dunha dúcia de libros de teoloxía e de espiritualidade. Entonces, e eu sei que isto tamén o recoñecen. O problema é cando se saldo curral, decides en o corral. De feito, exactamente foi o mismo o que lle dixeron a un bispo grande amigo noso, porque temos bispos amigos e abades de conventos e bah, moitas cousas, gracias a Dios, non? Pois o que lle chamaron a atención de Roma, Jacques Gallo, foi de cantar extra corum. Non foi falta saber moito latín, verdad? Cantar fora do coro, non. Tú tens que cantar con todas as galiñas do galiñeiro. E só hai un galo que o papa. Entón, pois, isto de cantar aí tipo la túa conta non pode ser. Non? Ese, en realidad, sempre é o único problema. A Iglesia preocupa moi pouco que se heresías, que se... O que realmente lle preocupan é algo que salte normas, que, es decir, un amigo decía, bispo tamén, decía, a Igrexa pode continuar sin o Evangelio perfectamente, sin o Código de Dereito Canónico non pode continuar. Ben, pois hai xustamente agora 9 anos, por eso recordaba moi ben, en febreiro do 2002, exactamente, non? Pois por invitación tamén de nós, Somos Igrexa Portugal, din este mesmo auditorio do Instituto Cervantes, unha conferencia sobre o futuro da Igrexa e a Igrexa do futuro. Eu recordo que traballara bastante aquela conferencia, excusas cando se traballan, despois dan os seus froitos, porque aquelo publicouse nun libro que publicou aquí Somos Igrexa, bastante reducido, publicouse bastante extenso en outras revistas e realmente deume moito de sí, non? E realmente tuvo un notable suceso, non? É dicir, houve pois bastante éxito de xente e nos medios. E lembro, sobre todo, cando preparaba isto de hoxe, lembro unha memorable entrevista de Antonio Maruxo, que eu, pois, entón, esta entrevista, tú éramos realmente, Antonio Maruxo, además de un bon periodista, un home que coñece pois realmente toda esta realidade da Igrexa, non? E entonces foi unha entrevista inteligente, porque para facer unha entrevista inteligente non só fai falta que o entrevistado teña que decir, sino que o entrevistador saiba que lle ten que preguntar ao entrevistado, non? E realmente recordo que a entrevista fora inteligente e daba para bastante máis do que deu no espacio que lle dedicaron, e iso que foi casi unha páxina enteira de público, non? El escolleu do que eu dixen unha frase como titular realmente moi chamativa que me comentou xente, pois, incluso a Lona Galiza pola internet, pois agora todo se sigue, todo se lee, non? Entón, tú xa sabes que eu me movo moito, Cristina, necesito moito espacio. Pois el titulou o preso que a Igrexa teve de pagar para ser aceite socialmente foi deixar de ser alternativa. Recordaba que o dixera, pero chamou a atención que o que el escollera fora aquilo, porque con isto dicía algo moi importante. A Igrexa, como continuadora da obra de Xesus Cristo, como a continuación da encarnación de Xesus Cristo resucitado para realizar a súa obra no mundo, realmente tiña un propósito magnífico e alternativo. Pero esta proposta alternativa levouna a ser perseguida durante bastantes anos, non? Entonces, a única maneira de deixar de ser perseguida era ceder ante o sistema establecido e convertirse en apoio dese sistema máis que en alternativa crítica. E por eso levamos bastantes anos xa historiadores da Iglesia, teólogos, dicindo que lonxe de ser a salvación da Iglesia a paz constantiniana foi a súa condena. Pouco despois da morte do Nazareno, a Iglesia empezou xa daquela o seu declive completamente. Tuvo que plegarse un sistema imperial que, a pesar da paz octaviana, era un sistema terrorista. É decir, é evidente que Roma, si chegou a dominar todo o mundo conocido daquela, non foi pois polas boas, foi sistemáticamente polas malas. Ademais do que podía aportar, que realmente é certo que podía aportar moito, conseguiu dominar todo o mundo coñecido simplemente gracias a un exército moi ben organizado, non? Entonces, eso foi o que a Igrexa bendeciu, e entonces, despois de aceptar eso, despois de renunciar a ser alternativa, o que pasou foi de ser perseguida a ser a religión institucional e a convertirse ela mesma en perseguidora. Entonces, isto é algo que últimamente teño bastante presente, porque o meu último libro, que realmente, para a miña sorpresa, eu sabía que podía ser interesante, para a miña sorpresa foi o que tivo máis suceso realmente ali en Galiza, fora, porque aquí está Ricardo Ventura, que tuvemos xuntos un curso da Universidade de Menéndez Pelayo o verán pasado, falando del de Prisciliano. Xa a finales do século IV, un bispo foi axusticiado coa complicidade da Igrexa de Roma, foi axusticiado polo emperador, que era o que podía facer eso, foi axusticiado por desviarse, máis que da ortodoxia, porque non é certo, esa foi a calumnia que yo, da ortoprasia. Él era moi consciente de que xa daquela a Igrexa entrara nun camiño de decadencia, e xa cumpría a reforma da Igrexa. Ben, pois, por iso digo que este título de Antonio Baruxo realmente gustoume, porque si Xesús foi, entre as cousas, alguén grande, entre as cousas, foi por ser alternativa. É evidente que Xesús era alternativa. É evidente que Xesús era un xudeo reformista, e fundara ou non fundara outra religión, a realidade é que el que decía por unha parte que respetaba todas as leyes, el cargábase todas as leyes, sabídase por haber, cando iban en detrimento dos homes e das mulleres do seu tempo. O sea, o sábado, a lei máxima do xudeísmo, magnífico, hai que respetálo, pero é moito máis importante as persoas que o sábado. Non son as persoas para cumplir as leis, sino as leis para axudarlle as persoas a ser, a medrar e a encontrar a Deus. No seu tempo, o xudeísmo convertirase nun impedimento para eso. E desgraciadamente despois a mesma Igrexa de Xesucristo convertiuse nun impedimento para o encontro con Deus e o proxecto de Xesús. E vela aí realmente a gravedade. El preguntaba, realmente a Igrexa ten futuro? E eu contestáballe, recollo o que el recolleu do que eu lle dixen. A Igrexa ten futuro, pero este é un futuro condicional, na medida en que se dé nela unha profunda transformación que desmorone a estrutura piramidal autoritaria, o que máis impide que a Igrexa responda ao mundo moderno e fai imposible un ecumenismo que remate, que reúna a todas as Igrexas cristianas. Certamente eu pensaba e penso que A Igrexa autoritaria, piramidal, co seu xerarcocentrismo patriarcal, é un proxecto caduco. Sigue tendo moito poder. Sen dúbida que si viñera a falar hoxe aquí o patriarca de Lisboa, xuntaría bastante máis xente que a min, pobre teólogo, non? Realmente me gustaría que tuéramos un debate así aberto, non? E a mellor unha prova sería, para debater, para dialogar, as persoas teñen que mirarse os ollos, a ver quen era o primeiro en ter que baixar esa mirada. E non o digo por soberbia, non digo mellor porque eu non teño nada que ocultar. Son pecador, como calquera, e sei ben as miñas limitacións, pero as cousas da que se me acusan, como están á luz pública, pues non teño nada que ocultar. Digo que penso, defendo que creo, e afortunadamente camiño con xente que estamos convencidos do mesmo. Pero a ver quen tiña que baixar a mirada e dicir, a ver se non tocamos certos temas. Pois ben, eu decía daquela, e con isto acabo esta introducción, que esta Igrexa ten futuro, e o futuro da Igrexa se está configurada por 5 puntos. O primeiro era voltar ao seu fundamento, Xesús Cristo. Parece unha afirmación de perogrullo, pero isto que decía antes con humor, estou completamente convencido. A Igrexa preocupalle máis a súa estrutura, a súa organización legal, o seu poder, que realmente, aínda que fale de Xesús Cristo, que Xesús Cristo, e de feito, pois, hai moitos cristiáns na Igrexa que Xesús Cristo pinta ben pouco na súa vida. Si volve a Xesús Cristo, solamente con este primeiro punto, a Igrexa transformarase e volverá a súa realidade xenuína. O segundo é ir camiñando cara a unha Igrexa de iguais. De verdad. Porque na teoría, sí, todos somos fillos do mesmo pai e todas esas cousas que rezamos. Pero a realidade é que é evidente que esta non é unha Igrexa de iguais. Houve un tempo en que os papas o decían claramente. Pío IX dixo, a Igrexa é unha organización desigual. Literalmente, estou no citando. Fundamentalmente dividida en os que mandan e dirixen, e os que obedecen e son dirixidos. Entonces, o papel dos que mandan é mandar e dirixir, e o papel dos dirixidos é obedecer. Non hai máis. Hoxe, ningún papa de Roma se atrevería a decir isto porque escupiña na cara falando claro e ben. E son, normalmente, os que gobernan en Roma son inteligentes. Utilizarán a súa inteligencia dunha maneira ou doutra, pero son inteligentes. Entonces, ningún papa de hoxe, na época das democracias, podería afirmar eso. Pero non estou moi convencido de que, aínda que non o digan, que non o pensen, porque é evidente que esta non é unha Igrexa de iguais. E entre outras cousas, non só porque está dividida en clérigos e leigos, sino que está dividida en homens e mulleres. Os homens, como se sabe, como poden recibir orde sacerdotal, poden dirixir. As mulleres, como non poden recibir orde sacerdotal, sempre serán unhas dirixidas. E sempre serán, pois, iso co que amenazan os bispos cando un sacerdote non é suficiente obediente, amenazano con reducir ao estado laical. Eu recordo, preguntaba un periodista, isto de reducir ao estado laical, que convertilo nun cristián pigmeo, non, é reducilo á realidade na que están reducidas a inmensa maioría das persoas da Igrexa, que, como se sabe, son leigos. E se son leigos mulleres, pois aínda teñen menos capacidade de decidir. O sea que as mesmas expresións que utilizan eles están dicindo que... En terceiro lugar, eu falaba de que se a Igrexa ten futuro é porque se deixa marcar de maneira prioritaria pola realidade dos pobres. E eu falaba daquela que a cuestión dos pobres na Igrexa non é unha cuestión puramente moral, sino que é unha cuestión teolóxica. A teoloxía da liberación falounos dos pobres como lugar teolóxico. Non é só unha cuestión de que hai que atender os pobres, pobriños, que coman, verdad? Sino que, escoitando os pobres, a Igrexa se transformará e, en realidad, volverá ás súas raíces, que foi a Igrexa dos pobres. En cuarto lugar, unha Igrexa que se comprometa activamente pola xustiza, pola paz, pola armonía da creación. Cando eu decía estas cousas, decía algo que para min realmente moi importante, Ana non titou os meus libros, ni falta que fai, pero se hai sobre a cuestión da ecoloxía e o que significa a ecoloxía para o cristianismo de maneira indispensable, se o cristianismo ten que ter futuro, escribín algunhas cousas, e o meu próximo libro será sobre unha espiritualidade ecolóxica que espero que teña o mesmo suceso que o de Pristillán. En quinto lugar, unha igrexa con perspectiva ecuménica, e eu engadiría hoxe, quizás máis que hai 9 anos, xa a perspectiva ecuménica se me queda tan pequena que me resulta ridícula, absolutamente ridícula. O sea, eu cos meus irmáns de outras iglesias cristiáns non católicas é que non teño nin o máis mínimo problema, nin siquiera para celebrar con eles a Eucaristía. Se o teñen outros, o problema é deles, eu desde logo non o teño. E a naturalidade con que eso se celebra, xa non só orar xuntos e a interrelación, é dicir, que eu chamo a un irmán dunha igrexa protestante para falar da miña comunidade e viceversa. O sea, hoxe falo máis ben de interreligiosidade. Estou convencido de que non só se o catolicismo, sino se o cristianismo ten futuro, estou convencido de que realmente aínda o ten, e abrindose as outras experiencias religiosas, as outras religións que son igualmente legítimas e que desde logo comparten esa única verdade universal que é a Igrexa Católica. E isto xa o dicía San Xustino, non o inventamos os teólogos modernos. San Xustino falaba con expresión un pouco machista, ¿verdad? Falaba do logos espermáticos, que non fai falta saber moito grego para comprender, ¿no? A semente do verbo está estendida por todo o universo e por toda a humanidade, non pertenece só a Igrexa Católica. Hoxe realmente vexo o futuro da Igrexa con menos esperanza daquela, e isto dame un pouco de pena. Hai un poeta cristián galego magnífico, Ramón Cabanillas, un grandísimo crente, que falaba: vou camiñando co cadabre da esperanza as miñas costas. Eu aínda non camiño co cadabre da esperanza as miñas costas, de outras cousas porque teño a sorte de que Cristina me axude a ter viva esa esperanza e esa fe, aínda que a veces me di con razón que teño pouca fe, e ten moitísima razón. Teño a sorte tamén de ter unha comunidade que me axude a que camiñe e que ainda non leve o cadabre da esperanza ás miñas costas. Pero cando un intenta dialogar coas xerarquías da Igrexa e ve que se encontra con cadabres, é moi difícil non convertir a propia fe e a propia esperanza realmente en cadabres. E cando falan de ilusión, minten como bellacos. Vexo que a Igrexa hoxe, como hai 9 anos cando eu falaba dela aquí, está máis preocupada de reclamar poder e autoridade. Coñezo menos a realidade da Igrexa portuguesa, coñezo bastante máis a realidade da Igrexa española, pero desde logo a xerarquía da Igrexa española ten bastante máis preocupación por reclamar poder e autoridade, é dicir, que os socialistas lle foron quitando esta ascendencia que tiña sobre a sociedade. Están bastante máis preocupados por eso que por suscitar que os cristiáns do século XXI sexan xente con experiencia espiritual. E este é o tema da miña conferencia de hoxe. E se a Igrexa fai isto, mata a súa esencia. Porque a esencia da Igrexa é ser comunidade de salvación. E a salvación non é algo que se impón. A salvación é algo que se experimenta. Se eu me experimento salvado, dirame algo esa palabra salvación. Se eu non me experimento salvado, por moito que me fale a Igrexa a salvación e que o importante é practicar os sacramentos porque actúan ex opere operato, eu non me sentirei salvado. Desde logo non me condenarei, entre outras cousas, polo amor infinito de Deus, que é máis forte que a nosa miseria e o noso pecado, pero eu camiñarei pola vida sin experimentarme salvado. E se eu non me experimento salvado, para que quero ninguna Igrexa e ninguna religión? A mí non vale absolutamente nada. Absolutamente nada. As religións valen para ese encontro co misterio. Se houver aquí irmáns budistas ou de outras religións, falaría unha linguaxe non teísta, pero igualmente religiosa. decir, as relixións valen para o encontro en profundidade con ese misterio que me salva, que realiza a miña vida, porque a salvación non é un futuro adiado. Decía un dos santos padres, San Efrén el Sirio, menos coñecido que outros, si non experimentas a salvación aquí, na realidade cotidiana, non agardes outra salvación no alén. Non está negando esa plenitude alén da morte, pero a realidade é que a salvación ou se vai realizando xa aquí, ou se non é unha pura entelequia. E hoxe, como onte, sigo vendo que xa iniciada esta segunda década do século XXI, os humanos, os homes e mulleres, tanto do Oriente como deste secularizado Occidente, siguen a ter fame de espiritualidade. Estou convencido de que hoxe non está isto cheo, ademais de, pois, nos pasou un pouco de Felipe II coa armada invencible, que os elementos puideron máis que ela. Aparte de, ademais de eso, estou convencido quizás porque, bueno, esta igrexa que quere transformar a igrexa para volverla ao proxecto xenuíno de Xesús, temos menos eco nos medios e menos capacidade de chegar a outros que esa gran igrexa, porque estou seguro que si isto tuvéramos capacidade de que chegara, hai moita xente interesada polo tema da espiritualidade, completamente convencido. E máis, se houve moita xente hai 9 anos interesado polo tema da igrexa, hoxe estou convencido de que a maioría da xente interesa lle máis o tema da espiritualidade que o tema da igrexa. De outras cousas, porque a espiritualidade non só non é patrimonio da igrexa, é que nin siquiera é patrimonio só das religións. Os que non teñen experiencia religiosa, pero si queren vivir a vida en profundidade, teñen dereito á espiritualidade. Hoxe, como onte, homes e mulleres síntense feridos, maltratados pola vida, desvalidos, necesitados de salvación, e seguen a buscar esa paz interior que non atopan nas igrexas. E cando digo isto, non estou dicindo ideoloxía, estou dicindo o que eu tantas veces escoitei como padre na miña parroquia. Miña parroquia era un pouco así como un refugio, un pecatorum, aqueles que tiñan problemas con outros sitios iban a parar ali en Ferrol, ali foi a parar tamén Cristina. E unha das cousas que escoitaba, das máis tremendas, das que máis me impresionaban: busco unha experiencia religiosa de paz interior e non a topo nas iglesias, podeme axudar, por favor. Esa frase que oín en máis dunha ocasión resultoume profundamente impactante. Pois hoxe, como onte, homes e mulleres siguen a buscar a fundura da vida, o que Raymond Panikkar definía a mística como experiencia plena da vida. Que espiritualidade, que é mística? Encontrarse cara a cara con ese Deus, para un teísta, sí, pero como este é un dereito de todos os seres humanos, o que nos une a todos os seres humanos é a busca dunha experiencia máis fonda, máis profunda e máis auténtica da vida, que leva esa paz interior, que leva esa alegría que ninguén me pode roubar. A ciencia, técnicas, ideoloxías, eu dou clase, cando poido, pois na Universidade de Santiago, na Facultade de Filosofía, e vexo ese rechazo dos meus colegas. É dicir, parece que hoxe ser filósofo é sinónimo de ser ateo, e en canto un empeza o diálogo e empeza a escarbar, ve, o problema é coa igrexa, non coa busca dunha experiencia de profundidade da realidade. Experiencia é, o problema é co autoritarismo, porque se houve un tempo que a sociedade podía funcionar con dogmas, hoxe nin pode funcionar con dogmas, eu diría máis aínda que nin falta que fai. Se os dogmas non son expresión de unha verdade encontrada e sintetizada en unhas afirmacións as que eu lle poido meter carne, para que me valen os dogmas? Se o credo non di isto é, este símbolo é o que a min me fai vivir realmente, para que o creo? E por eso, homes e mulleres que ven que esta ciencia, esta técnica, estas ideoloxías non lles dan todas as respostas. Buscan unha experiencia realmente de encontro co misterio. Porque hai unha frase de Raymond Panikkar genial que di que a religión non é un experimento, é unha experiencia. Unha experiencia de vida a través da que se forma parte da aventura cósmica. Unha experiencia. Si a fé non é experiencia, que é? Unha cuestión intelectual. Que é creer? Aceptar lo que non vimos. A fé é creer o que non vimos. E que non viu? Teóricamente, esa iglesia que nos di o que debemos de creer. E cando eu teño problemas, día, doctores, tiene la Santa Madre Iglesia que lo sabrán interpretar. Eu de pequeno oíra moito esta expresión, e agora que eu, desde algún tempo tamén son doctor, digo, oye, pues mira, no, realmente a miña capacidade de decir o que tes que creer ou que tes que deixar de creer son bastante máis humilde. Pero o que si aprendín é que ningún doctor da Iglesia me vai a decir a min o que teño que creer. Me pode axudar como pedagogo a ter unha experiencia, pero eu son o que ten que ter esa experiencia de encontro con Deus, con Cristo, con misterio. E certamente, e esta outra cousa me parece moi importante, penso que gran parte, non sei se a maioría, pero de logo unha grandísima parte dos cristiáns de hoxe, tanto esta igrexa tradicional que enche os templos, como desgraciadamente esta igrexa máis progresista, máis reformadora, penso que non viven nin transparentan na súa vida esa experiencia de Deus. Porque se a viviran e a transparentaban, como decía a miña avoa, non sabía teoloxía, pero era moi sabia, e desde logo era unha grandísima crente, decía, mira, esto da fé eche como a gripe, si a tes, a contaxas, si non a tes, non a contaxas. Pois, certamente, eu creo que se o cristianismo está hoxe de capa caída, sobre todo na sociedade occidental, é porque os que nos chamamos cristiáns non transparentamos, non transmitimos realmente experiencia de vida. E hoxe, cada vez máis, o que sobran son palabras, ou ditas a través dos micrófonos, ou ditas a través dos libros, ou... Si algo sobra neste mundo é información, ¿verdad? En canto entramos en internet, decatámonos que o que sobra é información. E información religiosa. Hai centos de miles de millóns de bytes de información religiosa bastante inútiles que circulan pola red. Entón, espiritualidade e mística. Con dous xigantes da mística do século XXI, dos que quería hoxe compartir un pouco algo do que eu encontrei neles, pero vexo que xa son as 8 menos 10, a ver o que poido chegar, que foron que son Raymond Panikkar, morreu o ano pasado, tuve a sorte non só de coñecelo, sino aprender dele e sermos grandes amigos. A mellor a algúns vos sona, outros non. Un catalán, hindú, universal, home realmente interesante. Despois, cando fale dúas cousas del, direi algo máis. E Willy Jagger é un benedictino alemán. Non sei se tuveste esa sorte de telo alguna vez por aquí, pois por España vai bastante todas as cousas, porque además de alemán fala español. Eu creo que si conseguirades xuntarvos con outra xente e traelo, pois veríades que estou falando de alguén realmente grande. Pois con eles dous estou completamente de acordo nunha cousa, e é que a maioría das antigas e venerables religións organizadas que siguen existindo hoxe están petrificadas. E xa sabedes o que significa petrificada, sabedes o da muller de Lot, verdad? Se quedou petrificada, se convertiu en estatua de sal, cousa absolutamente inútil, non? Están petrificadas porque non viven unha realidade viva, non transmiten experiencia do misterio, experiencia de Deus. E por iso necesitan unha profunda conversión. Raymond Panikkar gustaba moito a palabra metanoia. Metanoia, unha palabra profundamente cristiana, significa transformación profunda. Non é un pouco de cambio, verdad? vamos a un comete os pecados, vai a confesión, danlle a solución, xa cambiou. E unha M, que dirían os rapaces estos de agora, verdad? A cousa, a metanoia exige unha transformación bastante máis profunda que o perdón sacramental. E a espiritualidade é precisamente unha reacción contra esa petrificación da religión. E eu teño experimentado e sigo esperando, experimentando constantemente na escoita da xente. Fálame de espiritualidade, non me fales de religión. É unha frase que en tempo nos parecería que cousa máis absurda. Espiritualidade é cousa da religión. A primeira vez que oín resultoume moi expresiva. Se queres que falemos de espiritualidade e de mística, estupendo, pero non me fales da religión e moito menos da iglesia e dos curas, porque eu teño fame de espiritualidade. Pero esa outra, a pesar dos seus santos maravillosos e dos seus místicos, é tan falsa que non me transmite espiritualidade. Certamente non se trata de vivir sin religión, e eu intento vivir a miña honestamente, vivir a miña fe cristiana e vivir con todo dereito nesta igrexa, a que non permito que ninguén me bote dela, de que me cheguen a suspender a divinis, porque a igrexa, esta igrexa é tan miña como a da dos que mandan nela, e esta igrexa das mulleres é tantas mulleres como a dos padres, os bispos, os arcebispos e os patriarcas, que en canto se desviando que les ordenan. Pois certamente non se trata de vivir sin religión, senón de vivir a religión en profundidade coa liberdade dos fillos de Deus, porque sen liberdade non é posible ninguna experiencia religiosa auténtica, coa liberdade dos fillos de Deus. E sabendo tamén, e isto foi algo moi importante que descubrí nos últimos anos, que Deus non é o único nome do misterio. Cando os cristianos decimos Deus, xa nos parece que decimos todo, e se decimos Deus é Pai, xa está disto todo. Pois mire usted, non, hai xente que ten experiencia do misterio e non lle chama Deus, e unha experiencia tan lexítima como a nos, entre outras cousas porque Deus é un dos mil nomes do misterio, e a experiencia persoal de Deus é unha das experiencias do misterio, non é a única. Non ser teísta non é o mismo que ser ateo, unha expresión vulgar que o que rechaza pois toda experiencia profunda, toda espiritualidade e tal. Isto é algo que o día en que os que mandan a igrexa o descubran, terán descuberto algo grande. Espiritualidade e mística resultan indispensables. Tiveron nas décadas pasadas mala prensa entre a xente progresista, os que, a pesar de ser padres e ter unha formación teolóxica, somos, pois, fillos dos 60, dos 70, pois, tuvemos tamén unha formación marxista, porque descubrimos que o marxismo foi un método de análise da realidade realmente valioso. E entonces houve un tempo que ese cristianismo progresista marcado polo socialismo, polo esquerdo, polo marxismo, parecía ya que isto de espiritualidade e isto de oración, pois non, o importante é facer, actuar, comprometerse, o demais. E eu sempre dixen que sin experiencia de oración non había experiencia religiosa, non había sin espiritualidade era imposible ningún compromiso cristiano. E a prova é que moitos deses comprometidos acabaron, pois, a súa experiencia religiosa se foi enfriando tal, de tal maneira que acabou desaparecendo completamente. Non só a nivel de leigos, sino a nivel de padres. Eu coñezo moitos curas que se casaron e abandonaron, primeiro abandonaron unha certa práctica religiosa e despois son o único que fan é combatir realmente a mentira da experiencia religiosa, porque realmente un pode ser padre, pode ser cura, pode ser bispo, pode ser cardeal sin creer en Deus. Por si alguén non cae unha conta, digo, sin que me temble nin a voz nin a vista. E sería unha das cousas que podría debater aquí co patriarca de Lisboa, quere que lle conte algunha cousa, entón o mellor, non, mellor que quede así, verdad? Porque un pode ser un príncipe da iglesia e realmente na súa vida, se o Cristo pensar ben pouco. Pois penso que a espiritualidade e a mística, que sempre foron importantes, hoxe lonxe de ser algo do pasado, son unha auténtica revolución na mirada. Escribín algunha cousa que anda por internet sobre isto e chamou a atención o eco que tuvo esta expresión que se me ocurrió escribindo. Realmente son unha revolución na mirada. A experiencia religiosa, espiritual, mística, profunda, significa ver as cousas de outra maneira, porque unhas ve en profundidade. Aquelo que decía San Paulo, non a través dun espello que sempre está empañado, sino unha visión que se vai facendo cada vez máis auténtica e que nos desconcerta e descompón toda esa outra mirada perfectamente establecida que tiñamos das cousas, non? A trampa que se fixo precisamente da espiritualidade e da mística foi pensar que iso era cousa de poucos. Quenes son os místicos? Os frades, os monxes, que como non teñen que ocuparse das cousas deste mundo, poden levitar porque botan moitas horas de oración, verdad? É dicir, realmente, como esa xente tan ociosa, bueno, realmente o silencio pode ser un alucinóxeno máis potente que ningún outro fármaco. A xente que experimenta sabe que é así. É dicir, eu estou convencido de que os grandes místicos non sufriron alucinación, sino que viviron experiencias profundas, experiencias axudados por ese silencio. Pero sería un grandísimo erro pensar que para ter experiencia religiosa profunda, experiencia mística, o que fai falta é estar moi ocioso, meterse nun convento e entonces un pode dedicarse casi todo o día a rezar e non a gañarse o pan como fan o común dos mortais, ou atender os fillos, ou atender a casa. Na miña casa, pois, se Cristina fai a colada, eu teño que pasar a fregona, e ela, como cociña mellor que a min, cociña a maior parte das veces, eu fagolle de pinche de cociña e a veces cociño eu, e nin a min se me caen os anéis, nin eso me impide ninguna elevación mística, que si non as teño máis porque rezo con menos profundidade e asiduidade. Pero desde logo non é patrimonio, e esa creo que é unha das grandes mentiras, é dicir, que a espiritualidade e a mística é patrimonio sobre todo pois de xente máis dedicada, máis especializada neso, non? Entón, a mística como expresión de comunión profunda coa realidade, co misterio, con Deus, gústame utilizar as tres cousas precisamente para ser capaz de dialogar con irmáns que teñen estas experiencias, aínda que non sexan xente que comparte a miña experiencia religiosa, a experiencia religiosa pois que compartimos máis ou menos as tres grandes religións monoteístas, sino que hai outras experiencias religiosas que son non menos profundas. Certamente, para os cristiáns e religiosos teístas, experiencia espiritual e mística é un sentimento de presencia divina, de comunión con Deus. Eu rezo casi todas as mañás con un salmo que aprendín de pequeno e sempre me sabe a novo, precisamente porque é algo máis que unha oración aprendida. Deus, ti é o meu Deus, por ti madrugo. A miña alma ten sede de ti, a miña carne debece por ti, como terra reseca, sedenta, sin agua. Agradezo por ter esa experiencia e vivila así. Pero eu sei que cando un irmán budista me fala do silencio, e que nese silencio ningún Deus persoal lle responde, está tendo unha experiencia de encontro co misterio, como mínimo, non menos fonda que a miña, que moitas veces a oración dos cristiáns non chega ao misterio de Deus, sino que chega a un ídolo que se pode manipular, e iso é realmente moi grave. San Xoán da Cruz decía que nesta experiencia de comunión con Deus, con misterio, el alma ve las cosas en Dios con su fuerza, raíz y vigor. Es tanto lo que conoce ser Dios en su ser, con infinita eminencia, todas estas cosas que las conoce mejor en su ser que ellas mismas. Un San Francisco de Asís que, sen dúbida, para min e para moitos de nós é o santo por excelencia, é o que mellor soupo vivir, experimentar na súa vida, pois a Xesucristo e o seguimento de Xesucristo. É curioso que cando se fala de místicos, todo mundo fala, ah, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, pero poucos falan de San Francisco de Asís. Sen dúbida, a experiencia mística, totalmente mística, literalmente mística, de San Francisco de Asís non foi menor que a de San Juan de la Cruz ou Santa Teresa de Jesús. Simplemente estes expresaron poéticamente de maneira tan maravillosa, e San Francisco de Asís fixe un magnífico poema místico, pero que a xente a veces non lle chama mística, pero o Cántico do Irmán Sol, que é un monumento da, como se sabe, da literatura italiana e da literatura universal, pero como é o único poema que escribió, pues parece que non, realmente é un canto místico que o une non só con outros cristiáns, sino con religiosos precristiáns. O sea, pois un egipcio diría o cántico de Amon-Ra perfectamente, non? É dicir, o sol que... San Francisco de Asís falaba algo que para mí foi moi importante atopalo en San Juan da Cruz. San Juan da Cruz nunca cita ningún santo. O único que cita é a San Francisco de Asís. Deus meus et omnia. Meu Deus é todas as cousas, que parece unha auténtica proclama panteísta. San Francisco de Asís non tuvo problemas nesto, como tuveron, pois, San Juan da Cruz ou Maestro Écar, que o Maestro Écar é o pai de todos os místicos. Iba a decir, como se sabe, desgraciadamente, a maioría da xente non o sabe, pero é así. É dicir, o que pasa é que o Maestro Écar sí que o acusaron de tal maneira de herexe, de perigoso, que casi o queiman. E a última hora, el ali na súa colonia, dixo, firmo vos o que queirades, eu non quero morrer realmente fora desta igrexa, os meus escritos valen menos que isto. Pero supoño que polo baixinho podría dicir como Galileo, e pur si move. O sea, o que eu experimentei, experimentei, non, por moito que vos non o entendades. Pero si significa que entonces, pues mira, e o máis triste foi que, como a, o Maestro Écar non o puderon condenar en vida, condenarono despois de morto. Houve unha bula dun papa in agro dominico, el era dominico, no campo dominico, no que pon un montón de afirmacións heréticas do Maestro Écar, que moitos hoxe subliñaríamos perfectamente. Supoño que bastantes na Iglesia somos bastante heterodoxos, non? Pero sen dúbida esta experiencia de San Juan da Cruz, de Santa Teresa de Jesús, experiencia do Maestro Écar, de Hildegarda de Bingen, de Santa Catalina de Siena, de tantos santos e santas que viviron experiencia a fondo e que nos enseñaron a vivirla hoxe. Pero é tamén exactamente de maneira moi semellante, pois eses outros grandes místicos musulmáns como son os sufíes. Al-Halal decía, matárono por eso, son irmáns musulmáns, porque le iba dicindo pola Meca, Deus e máis eu somos un, eu son Deus, eu son Alá, ese é o colmo da blasfemia, non? E sin embargo, igual que Maestro Écar decía, Deus sin min non existiría, e non era por chulería, senón pola experiencia profunda de encontro, de fusión con Deus. Pois os sufíes, os cabalistas, os hasidíes, unha cantidade tremenda de literatura mística que nos é descoñecida porque parece que se nos sale do noso curral, verdad? Do noso curral católico. Pero da mesma maneira, os hindúes, os Mahatma, Atma Grande, os Jivanuka, Alma Liberada, os budistas, os que practican o Zen, Vipassana, en canto un se encontra personalmente con algún destes irmáns, entonces é cando todas esas presuposicións de que realmente a experiencia profunda do misterio de Deus a temos, é dicir, profundas, outras son de segunda, de terceiro, de cuarta, experiencia profunda solo a temos os cristianos, porque a verdade, pois temos a nos, os outros teñen máis ou menos. Realmente, unha das cousas das que me encanta falar, e hoxe non hai tempo, pero é da mentira do diálogo interreligioso que practica a Igrexa. É dicir, a veces son verdadeiros xogos malabares Realmente, desgraciadamente, esa mentira tamén a practican outros, non só os católicos, gran parte de outros irmáns protestantes, e a dificultade do diálogo religioso con musulmanes ou con xudíos. Realmente, a veces, sin embargo, cando un se encontra personalmente con persoas practicantes desas outras religións, ve de que maneira é evidente que non somos os únicos en posuir toda a verdade. Pois son as 8:07. Digo dúas palabras de Billy Hill Jagger e de Panicar ou non? O que tú digas, Ana? O digo. Que máis 5 minutos? 5 minutos, poido. Si non, non o digo, 5 minutos de, ou si non, o paramos aquí e dialogamos. Ben, realmente, simplemente dúas palabras. Por que me gustaría que hoxe salirades con ese nome que este é difícil de pronunciar? Se estuvera a Dirk aquí, nos enseñaría a pronunciar un amigo alemán, portugués, que coñecimos, Cristina e Maiseuonte, que nos presentou o noso amigo Ricardo Ventura. Pois Willy Hirschjager é un benedictino alemán que ten unha característica que o fai excepcional, e é mestre zen, mestre, é dicir, non aprendiz, sino do que fixo unha iniciación budista realmente tan intensa que nas comunidades recoñecen ese magisterio, pertenece a unha escola concreta do zen, e el non deixou de ser cristián, nin deixou de ser padre, nin deixou de ser monxe vieito. Problema non o ten el, nin desde logo as comunidades extendidas por todo o mundo. O problema, como sempre, é no a xerarquía católica con el, que non son capaces de encaixar o que el di. Realmente, o que lle pasou a Willy Hirschjager, o que lle pasou a Raymond Panica, foi o mismo que lle pasou pois a San Juan da Cruz ou a Maestro Eckhart. É dicir, todos os que abren vías novas e máis fondas de experiencia mesmo dentro da propia religión teñen problemas. E recordade que San Juan da Cruz tuvo os seus mesmos irmáns de religión, foron os que o prenderon, os seus mesmos irmáns en religión. Pois Willy Hirschjager, que non sei se hai traducido, por miralo, ao portugués algúns dos seus libros, pero a maioría sí que están en castelán, e seguro que non vos será difícil conseguilos desde aquí. Está publicado esa maioría por Desclée de Brouwer, como son A donde nos lleva nuestro anhelo, ou La mística en el siglo XXI, La ola es el mar, Espiritualidade mística. Estos son moi fáciles de atopar, e atoparedes aí unha espiritualidade que ten moito que ver con estas cousas que estou falando. Para Willy Hirschjager, ou nos facemos místicos ou non sobreviviremos como especie humana. Fixadevos que afirmación. Non é unha cuestión, bueno, eso cousa para tres ou catro. Ou nos facemos místicos ou nos extinguimos como especie humana. Porque especie humana, non só os religiosos de non sei que religión, están chamados a eso. El fala da experiencia transpersonal, porque el di que aínda que a personalidade é un gran logro da evolución humana, hoxe é un handicap, os galegos decimos unha pexa, decides en portugués unha pexa, non? Que impide caminar. E o problema foi que, di el, desde que o ser humano se experimentou como persona independiente do outro, iniciou unha destrucción do outro e unha depredación da natureza. Isto xa está nos primeiros capítulos do Xénesis. Entonces, a experiencia transpersonal é o que nos vai a permitir unirnos realmente con toda esa realidade cósmica, con toda esa realidade divina. Porque, como di el moi ben, Deus non quere ser adorado. Deus o que quere é ser vivido. Claro, decir isto, un cristián que pertenece a unha religión monoteísta, Dios mío, non. Me encantou atopar esta frase nel, porque dixemos, Deus non quere botar fumeiros. Temos o incensario máis grande do mundo, como sabedes, está en Santiago. Deus non quere que lle anden con incenso. Deus quere amigos, amantes. Deus quere ser vivido. Deus quere que o experimentemos realmente dentro de nós. Atopaba unha frase de Juan Ramón Jiménez, moi observador, non sei se vos fixastes nunha exposición que hai sobre Juan Ramón Jiménez, se non o fixastes, fixadevos ao sair e xa viredes outro día. Unha frase de Juan Ramón Jiménez que di: eu son da mesma sustancia que os deuses. Pode parecer unha blasfemia, completamente. Si Deus é real, toda a realidade é sustancia de Deus. Porque a realidade é a realidade, salvo que Deus fora irreal. A realidade é a realidade. En Deus se manifesta esa sustancia dunha maneira diferente a nosa, como en min, ser humano, se manifesta dunha maneira distinta aos animais irracionais ou ás pedras, pero as pedras teñen sustancia de Deus como eu teño sustancia de Deus. Me preguntaba unha vez: os cans teñen alma? Dixo: claro que teñen alma os cans. É distinta da miña, pero claro que teñen alma os cans. Incluso teñen alma non só as árbores, sino que teñen alma as pedras, como non van a ter alma os cans. Son sustancia de Deus. Raymond Panikkar, filósofo, teólogo, místico, sí que me enrollaría moito máis, pero simplemente un par de palabras. Para Panikkar, a religión ou se vive desde unha experiencia espiritual ou senón non vale absolutamente para nada, porque, como di él, a religión auténtica é a que nos libera do cárcere da nosa soedade. Solamente recordan a Xavier Zubiri, que fala: a religión ven de religare, de unirme con. Panikkar di: sí, pero tamén ao revés, é o que nos desliga do cárcere da nosa individualidade. Parece que o ser humano, desde que se rompe o cordón umbilical, o que o constituye como ser humano é ser individuo, ser unha persoa aillada, capaz de defenderse, de construirse, aquilo de self-made man que din os norteamericanos. Pois justamente o contrario, porque a nosa individualidade pode ser un cárcere que nos impide unirnos coa realidade divina, coa realidade cósmica, con todo o que a realidade é. Certamente eu son unha singularidade, pero non son un individuo. Son unha persoa, pero non son un individuo. Teño discutido moito disto cos meus colegas filósofos, e realmente a través de Panikkar e a través do hinduismo descubrín que ser persoa. A persoa non é un individuo, é un nudo de relacións. Sin ese nudo de relacións eu non son. Non son. E esa individualidade de querer ser individuo separado é o que me impide precisamente o que queremos encontrar a través da realidade. Por eso Panikkar di que a mística é a experiencia, el di unha palabreja, pero me gustaría que quedara soando aquí para rematar, unha experiencia cosmoteándrica. A realidade é unha única realidade, pero que ten como tres dimensións: cosmos, Deus, ser humano. Deus, a orixen abisal de toda a realidade; cosmos, a realidade da materia; a conciencia, o ser humano. Si non facemos esa experiencia cosmoteántrica de comunión con eso, somos polvo de estrelas, esa expresión tan utilizada. Esa experiencia de comunión co cosmos, difícilmente faremos experiencia de comunión con Deus. ¡Paro! Gracias.